Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 września, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 35 państw z koalicji chętnych gotowych pomóc Ukrainie, 26 zgadza się na udział w misji wojskowej. Poznań nie ograniczy ruchu samochodów przy szkołach, dla bezpieczeństwa doświetla przejścia. Za niecałe 2 godziny mecz Polska-Holandia. Do Rotterdamu zjechali polscy kibice z różnych części Europy. Mieszkam we Francji, pracuję we Francji, ale nigdy nie będę Francuzem. Zawsze się będę czuł Polakiem. Nic nam nie obchodzi wyniki. Jedziemy na mecz. 26 państw zgłasza gotowość do udziału w misji wojskowej gwarantującej pokój w Ukrainie. Ogłosił to prezydent Francji po szczycie koalicji chętnych w Paryżu. Wkrótce własne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy przedstawią Stany Zjednoczone. Podczas wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim Emmanuel Macron wskazał, że wszystkie 35 państw uczestniczących w koalicji chętnych jest gotowych pomóc Ukrainie, ale nie wszystkie zgadzają się na udział w misji wojskowej. Mamy dziś 26 państw, które formalnie zobowiązały się do rozmieszczenia jako siły reasekuracyjne swoich wojsk na Ukrainie lub do obecności na lądzie, morzu i w powietrzu. Przekazał francuski prezydent. Zaznaczył, że Niemcy, Włochy i Polska, które do tej pory sprzeciwiały się wysłaniu swoich żołnierzy na Ukrainę, będą ważnymi uczestnikami tego planu. Każdy ma własne formy zaangażowania. Jedni rozmieszczają wojska w terenie, inni udostępniają swoje bazy. Dodał Emmanuel Macron. Wiele rzeczy staje się jasnych, ocenił z kolei Wołodymyr Zełenski. Przywódcy Francji i Ukrainy zapowiedzieli, że Stany Zjednoczone sfinalizują wkrótce własne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i będą z nią koordynować sankcje przeciwko Rosji. Zełenski stwierdził, że jest gotowy rozmawiać z Władimirem Putinem, ale zorganizowanie spotkania w Moskwie, jak proponują Rosjanie, to najlepszy sposób, aby się ono nie powiodło. Stefan Folzer, Polskie Radio. To nie jest taki sąd, jak sobie wyobrażamy, mówił w Pulsie Trójki o Trybunale Stanu mecenas Ryszard Kalisz. Podczas wczorajszego posiedzenia doszło do awantury, bo wiceprzewodniczący Piotr Andrzejewski nie chciał dopuścić części sędziów do orzekania. Jego zdaniem są oni wyłączeni, bo wcześniej zeznawali w sprawie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Według Ryszarda Kalisza spór w Trybunale powinien zostać rozstrzygnięty tak jak każdy inny spór prawny. Nie osobiście, nie podejrzliwie, ale korzystając z wysokiego swojego przygotowania prawniczego, znaleźć rozwiązanie. Jak mówił na naszej antenie członek Trybunału Stanu, mecenas Maciej Zaborowski, to co się wydarzyło jest niedopuszczalne. Jako obywatelowi, ale też jako sędziemu Trybunału Stanu, no jest mi po ludzku wstyd. To co się wydarzyło w dniu wczorajszym nigdy nie powinno się w tym miejscu, ani zresztą w żadnym innym sądzie wydarzyć. Trybunał Stanu wróci do sprawy immunitetu Małgorzaty Manowskiej 22 września. Kibice liczą na niespodziankę w meczu z faworyzowaną Holandią. W Rotterdamie obie drużyny zagrają w eliminacjach do mundialu. Fani kadry w oczekiwaniu na to spotkanie od rana zbierają się w restauracjach, kawiarniach i pubach. Polska! Polska! Pochodzimy z Polski, z Nowej Sarzyny w większości, a przyjechaliśmy jedni z Paryża, drudzy z Londynu. Samo organizacja przyjazdu, trzeba wolne wziąć wszystko. Dlaczego jest to dla pana ważne? Bo jestem Polakiem. Mieszkam we Francji, pracuję we Francji, ale nigdy nie będę Francuzem. Zawsze się będę czuł Polakiem. Mam koszulkę w barwach mojej ukochanego zespołu Unia Nowa Sarzyna. Szal, będę kibicował. Nic nam nie obchodzi wyniki. Nik, jedziemy na mecz. Początek meczu o 20:45. Przy ponad 100 szkołach w Poznaniu sprawdzono, czy wokół jest bezpiecznie. Miasto deklaruje, że systematycznie doświetla przejścia dla pieszych i walczy z nielegalnie zaparkowanymi samochodami, ale ograniczeń w ruchu aut przy szkołach nie będzie. Kolejnych szkół w Poznaniu, które chcą ograniczania ruchu aut w okolicy wejść do budynków, na razie nie ma, wskazuje wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. W tej chwili jakby takich bezpośrednio sygnałów nie mamy. Jeśli będą takie sygnały, jesteśmy otwarci. Do tej pory takie ograniczenia obowiązują przy niewielkiej liczbie placówek. Miasto stawia w okolicy szkół na uspokajanie ruchu, doświetlanie przejść dla pieszych i walkę z parkowaniem, które ogranicza widoczność, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Krzysztof Olejniczak. Myślę, że każdy z nas widzi, że kiedy przejście jest doświetlone, zdecydowanie bezpiecznie się czuje zarówno kierowca, jak i pieszy. W tym roku także przy szkołach zostanie doświetlonych w Poznaniu ponad 30 przejść dla pieszych. Maciej Szefer, Polskie Radio. Po schodach w pełnym rynsztunku. 66 drużyn strażackich rywalizowało w Gdańsku w mistrzostwach w biegu po schodach. 132 strażaków wspinało się na 34 piętro najwyższego biurowca w Trójmieście z 20-kilogramowym ekwipunkiem. Nie było łatwo, przyznają strażacy. Nogi są bardzo ważne, też ten ekwipunek nie jest lekki, a więc też no jest to wysiłek i fizyczny, i psychiczny dla strażaka. Cały czas jestem w jakimś tam rytmie treningowym, dbam o kondycję. Kilka razy tak, gdzieś tam na jakichś takich próbach, niższych piętrach byłem, trenowałem, próbowałem, także no lekkie przygotowania były. Wypoczęliśmy, jesteśmy z daleka, ze Śląska przyjechaliśmy wczoraj, przespaliśmy się i zabawa tak naprawdę. Wygrała drużyna z Wejherowa. Ponad 900 schodów strażacy pokonali w 6 minut i 4 sekundy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz na południowym wschodzie, nad ranem także na krańcach północno-zachodnich. Jutro przed południem rozpogodzenie, a po południu przelotny deszcz na wschodzie, w północnym wschodzie i w centrum również burza. Będzie od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Co czeka nasze morze? Jaki będzie Bałtyk za 50, 100 czy 500 lat? Jak zmieni się nasze wybrzeże? O tym będziemy mówić i czytać na nowym festiwalu W Poprzek Wpław w Gdańsku. W ten weekend. Festiwal pod naszym patronatem. Audycje z Gdańska z W Poprzek Wpław już dziś w Klubie Trójki po 20 i w sobotę po 11 swoją drogą nad Bałtykiem. Polecam i zapraszam. Michał Nokaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara. Wow, to dużo, Marian. A gdzie tak? No gdzie, gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz hulajnoga elektryczna Razor dla dzieci tylko 454 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 899 zł. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska kaczka Pekin, sztuka mięsa tuszka, tylko 9,99 za 1 kg, aż 47% taniej. A polskie jabłko wczesne Luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab K11+, z ekranem 11,5 cala. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł, a teraz tylko 849 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 19. Rotacja. Dobry wieczór, mówimy w składzie Krzysztof Sagan i Kuba Ambrzewski do 20 w Trójce. I'm 12 minut po 19. Tu rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Będziemy rotować muzyką do 20 na antenie Trójki. Rotacja w czwartek, czyli dzień przed piątkiem. Piątkiem, kiedy ukazują się nowe płyty i znowu jutro ukaże się ich bardzo dużo. I jutro między innymi ich nowa płyta, zespół Suede, który rozpoczął nasze spotkanie. Animal Nitrate. Jutro nowy album, no a dziś na razie jeszcze te klasyki z lat 90. Jeszcze przez parę minut oni. New Generation teraz w rotacji. Down through the telephone wires, and we're shaking around on the underground like a new generation rise. And like all the boys in all the cities, I take the poison, take the pity. She and I will soon discover we take the pills to find each other. Sound like a new generation. Dwa razy zespół Suede ze swojej złotej ery na początek naszego spotkania. Ery, w której Bretta Andersona wspierał jeszcze na gitarze. I jako kompozytor Bernard Butler, New Generation z albumu Dogman Star, to był rok 1994, więc dawno temu, ale ten zespół wciąż jest aktywny, wciąż nagrywa nowe płyty i patrzy przed siebie. Antidepressants to jest album Suede, który ukaże się już jutro, więc na pewno w przyszłym tygodniu, a prawdopodobnie nawet jeszcze w tym będziemy po niego na antenie Trójki sięgać. Brytyjskie zespoły z pięcioliterową nazwą rozpoczynającą się na S i kończącą na E, które wydają jutro nowy album, ewidentnie sponsorują początek rotacji dzisiaj, bo po Suede teraz swoje dwie i pół minuty będzie miał zespół Shame. I was sleeping in the early hours of the morn when I saw you looking back at me with those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried discomfort at my state. I couldn't help but grin at the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that really matters. Don't climb onto that high horse, 'cause the saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better than me. Ah, you know better. You can follow your cliques, and I feel sorry for you for feeling sorry for me. Well, you touch your lips at vagrant tricks, but you know you do the same as them. So I'll raise a glass and I'll raise it fast to know that when your folds are on your chest, that's when you'll know y'all real friends. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better. Cutthroat. Trudny tytuł, ale udało się. Taki nosi nowa płyta grupy Shame. Płyta, która również ukaże się jutro. A to nagranie, Spartak, jest jej ostatnim zwiastunem. Słuchałem wystarczająco dużo grupy The Jam i Paula Wellera w życiu, żeby rozpoznać w tym refrenie jego bardzo zacny wpływ. Zobaczymy, czy będzie tego więcej na tym albumie, który już za parę godzin będzie miał swoją premierę. Za moment w naszym studiu goście, będą to przedstawiciele formacji Roberci, ale zanim Roberci, to jeszcze jedna bardzo wyspiarska piosenka. Urzekła mnie wasza melodia, mógłbym powiedzieć do członków grupy Men and Tall. Lucky, to jest ich nowy singiel. Nie było chyba wątpliwości, że to zespół z Wielkiej Brytanii, ale gdyby ktoś miał Men and Tall za nami, Lucky, to jest ich nowy singiel, po raz pierwszy w rotacji, po raz pierwszy na antenie Trójki, ale jestem absolutnie przekonany, że nie po raz ostatni. Zespół Men and Tall jeszcze przed swoim debiutem, i to samo można powiedzieć o naszych gościach, którzy są już w studiu, ale jeszcze tylko przez 4 godziny i 36 minut, bo o północy ukaże się ich debiutancki materiał. Zespół Roberci w studiu, a raczej 2/3 tego zespołu. Jędrzej Robert Szymanowski i Paweł Robert Dycha. Cześć. Cześć, cześć, cześć, witamy. Dodajmy, że nie ma z nami Patryka Weissa, ale gorącego pozdrawiamy, trzeciego Roberta. No i cóż, panowie, Księga Robertów to jest płyta, z którą dzisiaj przychodzicie, wasza debiutancka płyta, która ukaże się 5 września, zatem już jutro, ale zanim o tej płycie, to takie pytanie, którym na pewno jesteście już bardzo zmęczeni, bo wiem, że pada w każdym wywiadzie, którego do tej pory udzieliliście. Skąd ta nazwa? Każdym z dwóch wywiadów. Nie było mnie przy powstawaniu, więc może Jędrzej. A, no to jeśli chodzi o tą nazwę, to sam się zastanawiam, szczerze mówiąc, bo nie pamiętam dokładnie, jak to się zaczęło. Prawdopodobnie jakiś głupi żart z serii przy jakiejś posiadówie. Ale jak zacząłem się nad tym zastanawiać, bo przygotowałem się na to pytanie, spodziewałem się go. No to znakomicie. Przygotowanych gości najbardziej to lubimy. To sobie pomyślałem, że może to dlatego wydało nam się śmieszne, że rzadko i tak dość egzotycznie brzmi rzadka forma liczby mnogiej od imienia, bo rzadko jest wykorzystywana, może poza Andrzejkami, Fryderykami i jak jesteśmy w Trójce, to Mateuszami. No stąd. Poza tym jest to oczywiście hołd dla naszych ulubionych Robertów, czyli Roberta Jansona, Janowskiego, Kubicy, Makłowicza. Myślę, że tak. Dlaczego nie? Myślę, że to nie możemy powiedzieć inaczej, bo zostaniemy zlinczowani w tym kraju. No dobrze. Wy jesteście przedstawicielem takiego nurtu w naszym kraju, który nie był do tej pory szczególnie mocno reprezentowany. To jest polski power pop. Czy tak można powiedzieć o tym, co wykonuje zespół Roberci? Tak trzeba powiedzieć o tym. No to teraz, ponieważ to jest niezwykle cały czas enigmatyczny, mam wrażenie, termin, to chciałbym, żebyście spróbowali wytłumaczyć, co to dla was oznacza i jak to się materializuje w waszej twórczości. To najkrócej rzecz ujmując, takie granie na gitarach, z którego muzyka wychodzi melodyjna, harmonijna i zamyka się, jeśli się da, w 4 minutach. To najkrócej. Tak, dobra definicja. No my jesteśmy zwolennikami takich po prostu zwykłych gitarowych piosenek i zwolennikami harmonii, której chyba jest coraz mniej, naszym zdaniem, przynajmniej w tej niezależnej polskiej muzyce. A wiele zespołów, którymi się inspirujemy, stosowało wielogłosowe harmonie. Nawet oddajemy najważniejszemu z nich hołd w jednym z kawałków dość wprost, czyli The Beach Boys. No proszę, to gdybyście mogli jeszcze pociągnąć ten wątek trochę, jeżeli ktoś do tej pory nie spotkał się z terminem power pop, ale słucha muzyki rockowej, lubi melodyjne piosenki, to jakie były wasze właśnie odniesienia muzyczne tutaj główne przy tej płycie? Z czym się może kojarzyć muzyka Robertów fanom melodyjnych, gitarowych piosenek? Mnie się podoba, jak Jędrzej mówi o tym, możliwie najbardziej upraszczając, że to są Beatlesi na przesterach. I w ogóle się od tego nie odżegnujemy. To znaczy, ja wiem, że co jakiś czas wraca, jak choroba zakaźna w przedszkolu, taka tendencja, żeby dyskredytować zespół The Beatles. Więc to dobrze, że jesteśmy. I jesteśmy w kontrze, pomimo tego, że inspiruje nas najpopularniejszy zespół na świecie. No i być może również najlepszy. Dobrze, pozwolę sobie teraz tutaj postawić krótką pauzę w naszej rozmowie i wypełni ją wasza muzyka. Będzie to ostatni przed premierą albumu Księga Robertów singiel, czyli Mowa Trawa Cytrynowa. A może jeszcze przed tą pauzą słówko o tej piosence, jakaś ciekawostka, jaka jest jej geneza? Może Paweł, bo ty tutaj jesteś współkompozytorem i autorem tekstu. Tak, choć ja skomponowałem 1/3 z tej piosenki, ale jeśli chodzi o samą ciekawostkę dotyczącą tego, kawałek na początku nazywał się Cytrynowy, bo brzmiał troszeczkę jak jedna z naszych ulubionych grup, czyli The Lemon Twigs, która podobnie jak my lubi ewidentnie takich wykonawców jak Big Star, Beatlesów. Jeden z naszych ulubionych współczesnych zespołów, który gra bardzo niewspółczesną muzykę. To znów możemy przybić piątkę i na pewno uczynimy to poza anteną, słuchając tej właśnie piosenki. Roberci przed nami. Nowa trawa, Cytrynowa, singiel promujący album Księga Robertów, album, który jutro ukaże się oficjalnie nakładem wydawnictwa Koty Records, album debiutancki Tria, Power Tria, Roberci. No właśnie, Power Tria, Power Trio to powinno grać na scenie koncerty. Czy Roberci będą grali ten materiał również na żywo? Chcielibyśmy i są takie plany, no natomiast z nami jest tak, że 2/3 zespołu w tym momencie stacjonuje w Warszawie, a 1/3 w Poznaniu. Natomiast no, jest to osoba, mówimy o Patryku, która bardzo kocha Warszawę, więc kto wie, może to się zmieni. Sprytne. Mam nadzieję, że Patryk słucha. Ale no tak, no, w związku z tym ta sprawa jest trochę logistycznie utrudniona u nas, ale tak, planujemy się oczywiście spotykać w najbliższym czasie, już tak bardziej pod kątem prób do koncertowej odsłony. Natomiast żadnych terminów na razie jeszcze nie możemy podać. A jeśli mielibyście sobie wymarzyć jakieś towarzystwo do grania tych koncertów, jakieś inne polskie albo niepolskie zespoły, z którymi miło byłoby dzielić scenę czy też busa podczas wspólnej trasy koncertowej, to z kim tutaj się widzicie? Dobre pytanie. To znaczy, wśród naszych znajomych tyle osób gra muzykę, że no można. Wiem, więc co do można, zrobić, można zrobić taki showcase wręcz z tych wszystkich grup. Przywrócić do życia psa, czyli poprzedni projekt Patryka, nieodżałowany. Ja chciałbym, żeby jeszcze grali. Mhm. Oni może trochę mniej. Więc no, albo przynajmniej Maćka z tego projektu, który obecnie jest raperem, co dałoby bardzo fajny double bill. MPDym, a później Roberci, ja bym poszedł na taki koncert. Czyli Roberci jako headliner raczej, tak? Niż jako sam. No tak, no, wszyscy słyszeli, jak brzmi ta muzyka. Ja chciałbym usłyszeć to na żywo. Ja już przebierałbym nogami, gdybym nie znał wcześniej tego utworu i pomyślał, chciałbym zobaczyć to na żywo. No tak, to jest muzyka skrojona pod gwiazdy rocka, no więc... Którymi jesteśmy, chyba trzeba to powiedzieć. Chyba możemy śmiało powiedzieć. Tak. Myślę, że to my. Powiedzmy trochę o pięknym wydawnictwie jeszcze, które też trzymam teraz w rękach, a które się również fizycznie ukazuje, bo to nie jest tylko taka płyta, która sobie tam gdzieś w komputerze będzie grała, ale też można mieć prawdziwy egzemplarz. Tak. Z okładką, która no chyba tutaj łatwo mogę, prawda, zdekodować, nawiązuje do Beatlesowskiego Sierżanta Pieprza. Sądzę, tak, że wracają te inspiracje. Że sporo smaczków tutaj można sobie pewnie wydłubać, ale też bardzo bogata wkładka. Ona jest waszym dziełem również? Jest bardzo konkretnie moim dziełem, to znaczy jestem w pierwszej kolejności grafikiem, w drugim tekściarzem i gdzieś tam 11 wokalistą tego zespołu. Znaczy na początku, no, kiedy nie wiedzieliśmy, że ten album się w ogóle ukaże, kiedy na początku był to jedynie singiel, to przedstawiłem sobie pewną wizję tego, jak będzie wyglądał ten artwork i podążałem nią bardzo konsekwentnie i doprowadziła mnie do tego momentu, gdzie te wszystkie postacie z tego imaginarium, to wszystkie zombie, rycerze, diabły spotykają się razem właśnie w tym hołdzie dla Sierżanta Pieprza. Hell yeah! Super, mamy egzemplarz Księgi Robertów, jeden dla słuchaczy rotacji, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby taką piękną pozycję od zespołu Roberci i od Trójki otrzymać, to czekam na maila rotacja@polskieradio.pl. Tam wystarczy napisać Roberci, no i wówczas ta sprawa się zmaterializuje, tak? I będzie można sobie słuchać z tego pięknego egzemplarza. Mamy jeszcze jedną rzecz przedpremierową, już na pożegnanie nasze, bo posłuchamy piosenki, która jeszcze premiery nie miała i teraz będzie miała swoją światową prapremierę na antenie Trójki. To utwór Odpisz. Powiedzcie coś o nim. Tak, no to jest... Co można o nim powiedzieć? No to jest utwór, który powstał no, na dość wczesnym etapie. Na tak wczesnym etapie, że jeszcze tego zespołu nie było. Bo jest to jakiś taki mój stary szkic, który odgrzebałem właśnie przy okazji tego, że założyliśmy zespół, który będzie nieźle naparzał. A ten kawałek wydał mi się taki dość naparzający. No tak, właśnie on się zmaterializował i wydaje mi się, że dobrze się wpasował w tę płytę. Co można o nim powiedzieć? Co chciałbyś o nim powiedzieć? Poza tym, że to jest wybitny kawałek. Wybitny kawałek, który nie będziecie się mogli od niego uwolnić. Będzie teraz wszędzie. Prawdopodobnie. Teraz na razie będzie u nas, a potem zobaczymy, ale trzymam kciuki, żeby się to wszystko udało. Paweł Dycha i Jędrzej Szymanowski. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Roberci, autorzy płyty Księga Robertów, i teraz słuchamy Odpisz. Thank you. Odpisz, jeden z 9 utworów na płycie Księga Robertów, zespołu Roberci, który był dzisiaj gościem rotacji. Jutro ukazuje się ten materiał. No i cóż, myślę, że ciekawa rzecz dla tych, którzy lubią właśnie takie bardzo konkretne, gitarowe, niezależne, nagrane własnym sumptem piosenki z odrobiną humoru. Myślę, że ten humor jest też bardzo ważny w przypadku tego właśnie zespołu. Mamy jeszcze jedną dzisiaj rzecz bardzo ważną do rozdania w rotacji. Są to karnety na festiwal Great September w Łodzi. Festiwal, który odbędzie się dokładnie za tydzień. Będzie trwał przez 3 dni od 11 do 13 września w bardzo wielu miejscach w centrum Łodzi. Mnóstwo koncertów. Koncertów również młodych polskich wykonawców, takich jak Roberci, a nawet młodszych. I również wykonawców zasłużonych. Cały line-up można znaleźć na stronach festiwalu. Więc zapraszam do wysłania maila również na adres rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl. Tam wejściówki na festiwal od trójki czekają. A przed nami kilka nowości. Ta, wydaje mi się, szczególnie ważna, jest z Australii. Artysta nazywa się Kelly Holiday, a utwór Dancing To. Taki jest tytuł tego nagrania, Dancing to, artysta, który nosi pseudonim Kelly Holiday, ale tak naprawdę nazywa się Adam Hyde. Jest z Australii i jest ponoć wychowany na płytach New Order. Ja dodałbym na pewno LCD Sound System i jego nowy singiel, który mam wrażenie, że ma pewną nieodpartą moc i może stać się naprawdę dużym przebojem. Także myślę, że nie po raz ostatni słyszymy się z nim w rotacji. A to już nasza płyta tygodnia. Private Music, Deftones raz jeszcze. Metal Dream dzisiaj. Po raz czwarty i ostatni w tym tygodniu z naszej płyty tygodnia rotacyjnej Private Music, nowy album grupy Deftones i Metal Dream. Nigdy nie byłem metalem, więc nie wiem, czy metale mają takie sny jak ten utwór, ale jeśli tak, to chyba nie najgorzej. No i prawie na koniec rotacji przypominajka o jeszcze jednej płycie, która ukaże się jutro, Saint Etienne. To jest niezwykle radosna zapowiedź tego albumu, ale nie może być inaczej, jeżeli do Saint Etienne dołączył to duet Confidence Man. Darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I pack my bags to go. Darling, darling, one or more. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. Trio z Londynu i duet z Australii, czyli Saint Etienne, wsparci przez Confidence Man, Brand New Me. To jest singiel, który na ostatniej prostej zapowiada album International grupy Saint Etienne. Niby to jest ich ostatnia płyta, no a brzmią jak za najlepszych lat. Szkoda będzie ich żegnać. Na zakończenie raz jeszcze oni, Saint Etienne właśnie, ale tym razem ze swojej pierwszej płyty, wydanej 33 lata temu, Kiss and Make Up. 7 minut do 20, o 20 serwis, a po nim klub Trójki na naszej antenie, a my już dziękujemy za tę wspólnie spędzoną godzinę. Krzysztof Sagan, Kuba Ambrożewski, dobrego wieczoru.